nit bu doone iman legi limu dañuy koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metti mune fa mune yonent yalla daoud dafa amone metti yonent yalla suleyman amone metti yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amone metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alaihi wasallam metti moy mettiam di sam monti metti momu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud metti moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug monti metti momu di am nañu ko xeb yonent yalla barkalla yonent yalla daoud kon mudi metti mu metti di lolu teug yonent yalla idris di metti mo xamni yonent bo xamni bi metti moy ew ci der yi nek wude yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggey li ngay liggey barkalla lo meuna liggey munu liggey gal gu tolni galam ga ba leg gal ga ñu koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekku teug yegal ne yonent yalla daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nak non yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lolu kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may la ci la nga xamne moy tiranga ndax lo yor fonk ko rek mu fonkal surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngelawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw quduha khayu ngelawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dal di koy jexal su xeye rek bala midi ngelawli jexal ko warawahu ha ngontal wer wi ngontal kon ngelawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yek ñi bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daal di waxe bismillah rek yef ye daal di naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'i'a fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيره شهر الى نصف النهار وترجع به مسيره شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيره شهرين في نهار واحد نون لكم فاسروني واحد كو ديفه كون لي خمنا ني خاونا نيروك لول يي ني وار ليك موي افيون ييب دي دم تي كو كا نييو ناخ نيرو ناك ليغا خمنه سي لا نيو نيك kon teg len sen baram ci aya fuk ak ben di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de leggey mbubbi kong yu jot de kon nat nat bu jek wa amalu salihah te ngeen di def def ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wéru ci seen bay wax la jam solo len nak indi ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dara tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman la xamne mom moy domi daoud ge waxe suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey baye ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baye waye nit ki koy wax ne ma ngi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birmi Suleyman dir di liggéey ginaaw im déggee wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaajib liggéey yi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu aw yi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alsaabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daa di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne tiil nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, xuduwuha xëyu ngelaw la, sihrun doxub weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem, su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lu masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee, li tàmbalee midi balaa jant bi di sox, ngelaw li dox ko. Mu fasiroon yi ñu ne saxara allahu lahu riixa taqtau bihi almusafat alshashat shasi'a fi saa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtau bihi masirata shahrayni fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasiroon yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li, muy dox ci moom diggante bu sereena ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la. Mu cay ànd ak soldaar sa di jóge ci mu réew di dem ci mu réew, su xëyee dox doxub weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala si ñibbi si dox doxub weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ko ci benn bëccëg. Barkala bi avion ñëwee indi na ci lu bare bare bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayna alqitri bëtu beteex, muy beneen xéwal. Bëtu beteex, beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalle ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi, ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tulii bi ngàbbee daa di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg. Sawara wi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ ji muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñew nak masé le ko benen lañ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari wëj rek tanxa ja sortete kon bayam da don ñaw mbub yu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak surewul dara tabarkal mom minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind ba lé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni tagaton nañ man jinne yo xamne ya amalu ñuy liggey bayna yadehi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xam lay daw mu ci tank di soure non la ko yalla tagatale won ci jinne yo xamne ci kanamum lañuy nek mu di len liggeyelo ñuy liggey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggey té sonu ci liggey ba lol tabarkal ñoom jinné yoy jinn nak dama adama kessé ni du ko mëna liggey lo ni ndax seeni mbir melu ni suñu mbir alam biñu nak bokku ta alam biñu nak amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ni dem ak ñew yoy mom amna tabarkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarkalla mom boko toñu fa boko nexé bolla ci ñaar wala ñet ñom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi nga xamné ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessé lañu rek amul xam xam sériwul ci walu selte mom bu len gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci jikko yu bare mom bu len gisset du ko ñi dara buñ na wax ak momi du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim sallatu wassalam melno lolu aw tollu way la gis lo nit société lol jiw lol ti bax amna fa bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubodi day xegn ku jub yalla mu ne jinne yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinne ji liggey bam yag ndak grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci ñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinne ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñom jinni yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal ye jinne daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu dananu ko liggeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyal ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etas ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur as-sabiqa maharib moy ay etas yu kawé te xam ngeen ne jinne bu dé tabax etas mom du aajo wo muy indi ay lenge ay yi muy yeg ak daaj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawuji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarkalla aj ab mool ci kaw du len jaaxal te it xamna ne xey tax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon maayasaaw mim mahaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taaxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tey wa tamaasila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasila la ajiba min annuxaasi wa sujaaj alxasan mu ne ولم يكن يومئذ محرمة وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعة لألا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيمي نيت دانا يور جيمي بايما دانا يور جيم يويو بوبا شريعة نيوغول كين حرامولكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعة داف كو تيري ناخ باج ايلك ñu jox ko cër bu mu yeyowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis doo ni benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ci yiwan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay ay ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkala ruq boo wéere gis te benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññu ay xéewalam te wàññu xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël plaasam moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekketit bokkut ak laaxu plaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawele këll yi tey sànni plaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ci lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw kundaa bi di jël plaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sobe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñooñoo ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci plaat ndax laax ak plaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu ngeen ndawkundaa yi parce que da ngeen a woor mu ne wajifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy kal jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon aki plaat du sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceyo ay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xud këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll loolu nag su jaamee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañu koy daal di mën a jëfandikoo mu ne wa tamaasila wa jifaanin kal jawaab bi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin yu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw fi mu nekk daal dafa samp rek. Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyatu ay athabitat fi amakiniha la tataharraku wa la tatahawalu an amakiniha li izamiha. Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak ñent kël yooyu ak cin yooyu daawu ñu jëge fi ñu nekk. Su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat bu ñu amee xew danañu am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabaraka allah mbaa boog la cay def du bari. Yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman ndax surga si mën a lekk bu baax ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk danga leen di jox ba ñu lekk. Kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk ndax jàmbaar bañ koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la, boo ko fekk ci tool bi buy liggéey nga xam ne jàmbaar la. Góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar. Jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk. Gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraka taala di wane fii lu am solo mu di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgam ñépp di lekk ñépp di naan nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk surga si ku ne am na foo dëkk jifaan kal jawaab waxu dóorin raasiyaat kon ñëpp daan lekk te surga su bar lañu woon dafa mën ay surga ba am ay surga jinne waaye ñëpp daanañu lekk ba suur tabarakàlla. Loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax sidna Omar ibnu alxataab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reeree ba noppi jur di wër dëkk bi ndax dana gis ñu réerut ndax dana gis ñu jaaxle wala yooyu mu des ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongama la gis ju ne ci biir la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool di xultu mu dem jëliliko ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn Khattab daal di jooy dem andil ko fëriñ ak dawlin ak ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax. Noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarakàlla gis ngeen ca ginnaaw ba ñu fa tollee ba muy xeentu gaay bi. Yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawuda aala daawuda yéen waa kër daawuda sukuran ngeen sante ko yàlla. Ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te jóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci def i'malu aala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndigam liggéey ji def waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tuddul fii wàllu col. Kon daal i'malu liggéey leen aala daawuda sukura sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des mu ne waxul naa lahum uskuru ya aala daawuda rabbakum ala hadi niam aljalila wa amalu bi taati llahi sukuran. Yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibaadiya ci sama jaami alshakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaam yi day shakir waaye bëriwuma shakur. Waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bërilawul shukur. Wa qalilun min ibadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu metti metti metti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réerlee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne cell kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk mooku mbëtt ñooy yem mbëtt moom du jàmbat mukk. barkal suratu asaba yi aya fukk ak ñett yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu ma dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom ga illa lu dul dabbatul ardi du kët-këtu suuf du kët-këtu suuf moom la olof di wax max dabbatul ardi moom la olof di wax max olof kii di ko wax al aradatu arab ñi lii mën a yëgal ne Daouda faatu Suleyman max ga taakule min saatahu dafa lekk dokk ba mi nàmb benn dokk max gi di lekk dokk bi di lekk dokk bi di lekk dokk bi ba dokk bi ne këndëng jinnay romb ko rek ngelaw li fil ko rek dokk bi daanu ñu door a yëg ni kii ba mu génne aduna ak léegi kenn xamul kañ mat nam at waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne dangaa war a dér nekk ca wetu koy liggéey ndax nga mën di ko xool benn ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xaybi ne faatu na olof dangay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam yàlla neen fa lamma qarra ba mu daanu moom Suleyman tabayyanatil jinn leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu yaalamuuna alxayba su fekkoon nekkoon nañ di xam kump maa labisu duñu sax fi l'azabil muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kumba moos ñi buwoon nañ bu yàgg mu fasiroon yi ñu ne kaanatil jinn taqul insu kot kaanatil insu taqul inna al jinna yaalamuuna alxayba allazi yakunu fi lmustaqbal fa waqafa Suleyman fi mihrabihi yusalli mutawakkian ala asaw jinne yi nit ñi nañ daan wax xam nañu xayba Suleyman di julli sukkandiku ca dokk ba bu mu fa taxawee mu daal di fay faatu nekk fa at jinne yi di liggéey te yëgu ñu ne faatu na ba mu max ga lekk dokk Suleyman ba mu daanu ñu door a yëg ne faatu na ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn aduna rek duñu fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii kon Suleyman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëst boo xam ne bii tabarkal la bu am solo la fees dell ak njàng di suñu borom tabaraka taala nettilee Daouda ak Suleyman ngi leeral nag ñii weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi juwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout saba yi aaya fukk ak juróom laqad kaana li saba'in saba'in amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu qawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li saba'in fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca ndey jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoñ muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara man ci wuju mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ci tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yag yag yalla mu len dina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab sulayman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari ndiegal waaw seen dekk neex na seen borom bari ndiegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakanal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mësal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di du moyu ñu du moyu lank santu ñalla joxewuñ azaka mayuñ ci faqir ya